ale jediný už ho nespatří. Dalo mi to moc, když jiný nechtěl se znát. Kéž by bylo jen snazší vzpomínat. Bože, slituj se nade mnou. Chystám se opustit vše, co znám. Dej, ať nepřijde má oběť vnímač a odpust mi, že musím svou víru před zrakem ostatních skrýt. Já vyrážím dál s Bohem všem, co znám. Svírám mě strach, mám strach, co všechno tím ztrácím. Stačí ohled, kolik blízkých jen to vzpomíná. Já v nich v návrat však nedoufám, snad je tím nestratím. Toužím zůstat a vím, že jinde mám být. Nezbývá, než Bohem dát a dít. Já vyrážím své minulosti se vzdám. Já vyrážím, já nové časy vnímám. Ten tě rozklínám, s tím, co znám, se mi přijde malý zvláštní. Oči své otvírám, nic mě nezastaví. S každým krokem jsem dál, zpět nelze jít. Proč musím dál? Svůj svět dál, nový svět objevím. Místo již objevím. Pouze ten, kdo neváhá, stačí, když celý svět pokoří. Pouť zdlouhavá, úmorná, kolik přejde úplníků, než se já setkám s osudem. Proč dál hledat mám, nic neváhám, slyším, jak osud pomáhá, ta cesta je můj osud zvláštní. Zase bohu zanechám, bohem jméno mé.